بسم الله الرحمن الرحيم سورة العاديات لا مكي سورة دي نزول كي سورة نسم دي سورة عاصة نرسو نادل شوية دي ربطي دي مخي صدا دي مخي سورة كي تخويبو او دلتا زجر بياني دعوة دي سورة اغا زجر دي بالكفران فنا شكري بان الله زور نور كي خلاصة دي سورة دارا چاور كي پينز حالات داسونو بياني پنځه حالات دي العاديات المريات المغيرات او پاسن نبي نقان پاسن نبي جمعن دا پنځه حالات دي رسول او به زجر کوي په درې طریقو باندې اوله طریقه ان الانسان ربي لك نود دویم وای نو ذلك لشهید او دریم وای نو لهب بالخير لشدید دا درې وړ زجرونه دي او به درې تخویفونه دي اول تخویف فلا یعلم اذا بوصل ما في القبور او دویم بوصل ما في الصدور او دریم ان ربهم بهم يوم جل خبير پنځه حالات دا شنو او درې سجون او درې تخویفونه دا صورت حاصل لی دارنگی او بل صورت امتیازات دی نو صورت پا دی ممتاز ہے چه بده کی صفات دا شنو دا مجاہدینو بیانی بل په دې صورت کې د انسان مرض او سبب علاج بیانوي لکه مخکې موږ دا خبره وکړه صورت فجر کې صورت فجر کې هم دا درې خبرې دي هلته هم تجدید مونه دنیا و او د انسان مرض او سبب د مرض او علاج یې بیان کړي وو دلته هم دا درې وړه خبرې بیانېږي یو د انسان مرض ذکر کوي مرض یې سره چین د نسان ربی لکنو دا د الله ناشکر دی ناشکری د نسان مرض دی او دې مرض سبب څه دی نو انه لحب الخیر لشدید هغه محبت د مال دی د مال او دنیا سره مینه کول دا سبب د دې مرض دی او دریم علاج د دې مرض علاج څه دی افلا یعلم اذا بوصل ما فی القبور د قیامت تصور کو مرض ځان ته را په یاد کړه د قیامت او نقشه ځان ته مخې ته که قیامت را په یاد کړو الله به دې د دنیا محبت په زړه نه وځي او دا روحاني مرضونه به نسي شي ختم به شي نو صورت کې درې خبرې بیانېږي په شان د سورة الفجر باندې والعادیات ذبحا په اول کې حال دا شنو بیانوي چې وګوره اصل خپل مالی خبره مني خو ته د الله خبره نه مني د اسونو ته وګورئ د اسونو له لږ خوراس کاک ورکولی کېږي او معمولي واښه اوبه ورکولی کېږي خو د خپل مالک څومره طاعت کوي څونه خبرې مني چې کله جنګ شروع وي په هغه کې تورې او غشې او نیزې چلیږي داس په دښمن په اډله ور نه وځي مخ نه اړی او په تا ټول عمر د الله احسانات دي او د الله تعالی خبره نه مني نو ګور هغه حیوان لا یعقل هغه خپل مالک خبره مني خو ته د الله خبره نه مني نو دې ته اشاره ده دارنګه دې ته اشاره ده چې دا سنت الله د جهاد دپاره پیدا کړي او تاسو دنیا دپاره ځلوئ اوس بنیادی د جهاد دپاره ده چې جهاد پرې وکړي او ته دنیا د کارونو دپاره استعمالوئ والعادیات ذبحا اکثر مفسرین وای چې دا د مجاهدینو د شپ د اسونو صفات دی مجاهدین چې کله حمله کوي په اسونو باندې نو د هغوی د اسونو دا صفات دی والعادیات ذبحا پنځه صفات یې بیانوي پنځه صفات کوم دي اول صفت دی العادیات دویم دی المریات او دریم المغیرات دا درې صفات په صغیر اسم فاعل ذکر کړل او څلورم صفت په اثر نبی نقان پنځم په اثر نبی جمعن څلورم او پنځم په صغیر پیل څخه ذکر کړو ځکه دا اولنی صفات او حالات دا سونه ده همیشه ای او رسنی دواړه چې کله کله نو ذکر دا پنځه صفات کې درې صفات په صیغه اسم فاعل ذکر کوي او درې صفات صیغه له پیچ ذکر کوي. ولادیات نه منډوهن کې سونه زبان په سینې وهلو باندې زفهن چې دا سینه وي اوړېږي. فل موریات وولی سنگی قطحن پخپو والو سرا فل موریات قطحن مقصد داره چه کلا من دوی او دا خپیر زمکن لگی او دا غین وور پورتا کی نو فل موریات قطحن او وولی سنگی پخپو والو سرا فل مغیرات اغا لوٹ کون کی حمله کون کی سبن پواد سبا کی سبا پٹیم کی مجاہدین کو دشمن مان سے کئی حملہ کئی. فاثر نے بھی نقن دا پور تا کئی پر منڈے سرا گر لرا چکر دا اس منڈا وہ دیکھ پونے گردون پور تے کی او پوسن نہ نوزی بھی پر دے سرا جمن پاڑا لدا دشمن کی. ان دا انسان لی رب ہی لکنو دا یقین انسان خپل رب لپاره خامخا ناشکر دی. انسان د الله د نعمتونو ډیر زیات ناشکری کوي. دا اس خپل مالک ناشکری نه کوي او تل الله د نعمتونو ناشکری کوي. یقین اسومره سروي چي دی او دې اسون الله مالک معمولی خوراک ورکوي او سومره طاعت کوي او تل الله طاعت ونکو. او لکنو دا معنا کوي هغه کس چې مصیبتونه یادوي او نعمتونه هېر کړي. لکه اکثر انسانانو مزاج داره چې سخته مصیبت یادوي او راحت او نعمت نه یادوي. و انه یقینا دا علی ذلک دی ونه شهید خامخا گواره خبر دی. و انه یقینا دی لحب الخیر غا محبت د مادر شدید خامخا ډیر سخت دی. افلا یعلم الذین یؤمنون بشرا کل چراپور تگریشی ما اس پیل قبور چ قبرونو کیدی وحش لو خار بکریشی ما اس پی شدوری چ سینو کیدی سینو کی کمپٹ راجوری دا ورا خارش او ان رب یقین دی رب پدی بانی پدا اور اس خم خبردار دی انا اسم خبر دی خو التا چ خبر دی مقصد دل تا پورا بدلا ور کی سزا ور کی